Győzike kiakadt a Miss Influenceren, de nem azon, amit kellett volna. Fegyverbe, gyermekeim, indul a macskavadászat. Attól, hogy nem hiszel az UFO-kban, még léteznek. Tévhitek a nőkről. Pám, pám, pám, pám, pám, pám. BMS előadásunk az teltházas, szóval azt meg se hirdetjük már. A Corvinusosat meg, hogyha megnézzük, és ha teltházas, akkor azt se hirdetjük meg, hogyha nem teltházas, akkor berakjuk a linket a leírásba. Nem tudom, nem biztos, hogy sokkal okosabbakat fogunk mondani, mint itt a műsorban, szóval azért nem tudom, csodára ne számítsatok. Próbáljuk megoldani, hogy lassan meghirdethessük a Vadember turnét. Időpontokat elmondhatjuk, nem? Mert az már nem fog változni, hogy hát, hely tudnak készülni az emberek. Az már megvan, igen. Májusban lesz, 18-án, május 18 20-án leszünk Miskolcon. Május 19-én leszünk Debrecenben, és május 20-án szombaton Szegeden. Szóval ezt már lehet tudni, helyeket már éppen szerződünk velük, és az kell szerződés, hogy aztán jegyeket tudjuk adni, blabla. Azt sem fogjuk megváltani a világot a színpadon, azért nehogy azt higgyétek. Megkérdezzük Nessát, milyen volt az első ilyen előadása, és leszűrjük a tanulságokat. Igen, de még nem írt vissza, hogy lehet meghalni. Igen, de az a baj, hogy a Nessát szórakoztató, nekünk meg majd meg kell ott szakadni. De hát meglátjuk. Olyan meglepetés vendégeink lesznek, vagyis vendégeink is lesznek, és egy olyan meglepetés vendég, akit el se hiszitek majd. Nagyon jó lesz. Na jó, hol kezdjük, Csokkár? Picasso-t akarják most cancelezni, az az egyik új hírünk. Mit szóltak hozzá? Miért akarják cancelezni? Azért, mert sok nőt szédített. Lehet, hogy nem csak szédített, hanem lehet, hogy csúnya dolgokat is csinált, ami lehet, de nem biztos. Hát volt is, az, még hogyha jól emlékszem, a Szürreality Show-ba volt valami nővel beszélgettek, a Bobby meg a Marci, aki valami... Aki zaklatott ilyen... a Picasso? Hát igen. Még fiatal korában ő valamilyen ilyen díváskodott, vagy nem tudom, mi volt a foglalkozása. És a fiatal korában Párizsban betalálta őt a Picasso, hogy menjen el hozzá, és akkor lefesti meg, nem tudom. És akkor gondolom, nem ő volt az egyetlen csaj, akinek ezt így felajánlott, és volt, aki élt is ezzel a lehetőséggel. De ez innentől kezdve meg vajon zaklatása? Most ez nem biztos, de attól még már zaklathatod, de most ez valószínűleg azért neki nem minősült zaklatásnak, ha azóta ezt a sztorit meséli. Na mindegy, az a lényeg, hogy igen, azért Picasso falta a nőket, több felesége is volt, nagyon sok nője is volt, nem bírta a gatyájába tartani amit ott kell tartani többnyire. És hát azt mondják, hogy lehet, hogy csinál dolgokat, lehet, hogy nem, de hát ez már megint, hogy most páran kitalálták, hogy akkor cancelezik Picasso-t, nem biztos, hogy sikerült, de akkor is olyan vicces, hogy most komolyan itt tartunk megint, hogy most egy művész lehet, hogy csinált valamit, lehet nem, aki már rég meghalt amúgy is, és akkor most a festményei attól még ugyanúgy a művészet történetre ugyanúgy hatással voltak, most érted? Mit akarnak elérni azok, akik nagyon, én most cancelezni fogom Picasso-t, miközben már nyilván egy egész, hogy mondjam, az összes festménye már vissza ott van valakinél, és valószínűleg nem lesz drágában árulva a Picasso festmény, mert nyilván az egy értéket képvisel, aminek van egy ilyen piaci értéke, ami nyilván nem fognak lejjebb vinni, hogy megvettem pár millió dollárért ezt a fényképet, de hát ez az izé cancelezte Picasso, tehát eladom 5-30 dollárért. Vagy... Yeah. Szóval nem fognak lejjebb menni a festményenek az értékei innentől kezdve már semmikor, és hogy egyre régebbek, hogy egyre följebb is majd mennek az értékek. Szóval nem tudom, mi van itt. Mit gondolnak itt a cancelezésben? Meg az, hogy most kvázi rockstar sok nővel volt, hát most ez nem úgy volt, hogy kötelező volt a Picasso-val, meg mindenkinek összejönni a Picasso-val, vagy feleségül menni hozzá. Egy rockstar backstage-ében nem minden nő azért igen. Megy be, mert nem szeretne szexelni. Így van. Érdekes. Szerintem fontos, hogyha ki lehet deríteni részleteket híres embereknek az életéről, hogy hogyan éltek, meg főleg, hogyha esetleg valami sötétebb részletek bújnak meg, akkor ez tényleg egy tök jó dolog, hogyha kiderül, és akkor egy másik perspektívából, valóságosabb perspektívából más szint kapnak szerintem ezek a esetleg az alkotások is. De a cancelezés, ezt mint már többször megvitattuk, az azért nem biztos, hogy annyira produktív dolog. Hát meg nem biztos, hogy sikerülni fog egy Picasso-nál, szóval. De amúgy az is jó, hogy most cancelezhetsz egy zenészt, az, hogy nem hallgatod a zenét, és most canceled a Picasso-t, az, hogy nem veszel Picasso festményt. Hát... Talán az amúgy sem biztos, hogy megtörtént volna, nem? Én nem veszek többet Picasso-t! Jó, biztosan vannak Picasso kiállítások is, de amúgy valószínűleg az, hogy tehát az emlékét megpróbálod másokban tönkretenni, az is egy, azoknak, akiknek sokat jelent a Picasso, azoknak biztos fáj. Ki volt ez a csávó, akit mondtál, az énekes, akiről kiderült, hogy pedofil? Na, ezek nagyon mélyen nyomot hagytak a lelkem. Egy kedvenc zenekarom volt a Los Propet. Na igen. Ezt ne emleges föl. Szóval, ugye... Na, Watkins, hogy rohadjál szét, bazd meg. Szóval ez, hogy arra a padiról kiderült ez, az megváltoztatta azt is, hogy hogyan állsz a szövegeihez, nem? Mert hogy így más jelentést kaptak. Hát amúgy, most érted, honnantól? Meg kell nézni, hogy mikor volt már elborult, és onnantól kezdve, vagy hogy honnan? Az elején, amikor még nem volt híres, és lehet, hogy ez a híresség cseszte szét az egész agyát. Ez nehéz. Én nem erre gondolok. Nem hallgatom már, nem csak azért, mert egy fiatalkorom zenéje volt, meg nincs a köztudatban annyira, hanem amikor meghallgatok egy Los Propet számot, nem az énekes jut eszembe, hanem a gimis időszak, amikor ezt hallgattuk. Hogy az én emlékeim jutnak, ahogy kisfiúk voltunk ott. Az én emlékeim jutnak eszembe abból az időszakból, nem a énekesnek a hülyeségei. Meg azért egy zenekar, az nem csak az énekes, de hát értem, azért van egy keserédes íze ennek a dolognak, de... Azt akarom mondani, hogy ott vannak szövegek, amik esetleg más értelmezést kaphatnak. Picasso-nál is lehetnek olyan képek, amik más értelmezést kaphatnak, de hogyha amúgy erre nincsen hatással, nem tudom, hogyha Churchillt, meg a Washingtont mondjuk, nem tudom, azok alapján, a nézeteik alapján ítéled meg, hogy hogyan voltak, mondjuk hogyan viszonyultak más rasszba tartozó emberekhez. Érted, akkor az nem fogsz egyet érteni velük. Attól még nem... Amúgy nagyon eseti csoki, mert mondjuk egy zenénél nagyon érzelmi szinten működik, és egy érzelmi szintet jobban el tud rontani az, hogy az ember, akinek az érzelmével épp azonosulsz a zenén keresztül, abból nagyon bele tud rondítani. De ott is rengeteg problémás zenész van, ami még ki se derült meg, amik fölött, ha már van akkor általában szemet hunynak az emberek, vagy akár filmes, lásd Woody Allen, de közben mondjuk egy politikusnál megint más, mert ott nem érzelmi szinten vizsgálod, hanem megpróbálod objektívan, hogy most annak milyen hatása van. Szóval van megint az, hogy amit jogos kritika volt, amikor volt ez a 8 órás Partizán Live, akkor bevágták, hogy így kritikákat mondtak a Partizánról vendégműsorai, és a Puzsér mondta azt, hogy úgy tűnik, mintha Marci állandóan olyan dolgokat kérne számon, ami most már mondjuk erkölcsileg nem megfelelő, de abban a adott korban 50 éve még ez rendben volt, és most mostani erkölcsi alapon kéri számon az 50 éves dolgot. Szóval ez is érdekes, hogy most egy másik világban, ahol mondjuk olyan dolgok voltak normálisak, ami most már megkérdőjelezhető, mondhatod, hogy egy erkölcsi magaslatról lesz az, hogy Picasso mondjuk szexista volt, ami nem erről szól, de majd mondok valamit, de közben akkor az teljesen normális volt, úgyhogy neked könnyű innen ítélkezni, amikor megváltozott a világ, nekik meg még az volt a világ. Nagyon sok cancelezés erre irányul, amikor nincs benne erőszak, meg ilyen, hogy szexista dolgokat mondott. Egy világban, amikor mindenki ilyen szexista volt, szép dolog, nem szép dolog, de attól még nem tudom, milyen jogon kér számom, mert ugyanolyan jogon majd 100 év múlva téged is cancelesznek egy csomó dologért, amiről még ma normális. Hogy állatot teszel. Például. Ezek ilyen érdekes dolgok, lesznek is meg ilyenek, és talán ez a cancel hullám egy kicsit alább hagyott amúgy. Minden hétre jut azért így is egy cancel. Múlt héten ugye a Bud Light volt, most a Picasso. Mindenkinek van két hetente egy valamilyen kis cancel budija. Jó, kis cancel buli. Mi történt Budapesten, és mi történt vidéken? Nézd. Budapesten, miközben a Telex átalakul egy kicsit origóvá, azt kérdezi, vajon mennyi idő alatt nyeri el a köznyelvben a Fingó Vitéz nevet a Ferenc téri szobor paródia. Itt van a Ferenc téren egy szobor, lovas szobor ló nélkül, az a címe. Elvileg ez viccet akar csinálni a mostani ilyen, nem tudom, mielőtt még felállítják ugye az Orbán lovas szobrát, azelőtt is visszaállítanak egy csomó nemzeti érzelmű emlékművet, meg nem tudom, és akkor ebből akar valami gúnytűzni, de inkább itt a cikken van a hangsúly amúgy. Mekkora izé művészeti ág, mindenhol, ez már tényleg ilyen, amint hogyha ezt a szót így megemészgeted, ez ilyen, nagyon ilyen kulturális, hogy mondjam, felső polc, hogy már szobor parodizálnak. Szobor paródia. Szóval azt megérted, hogy zene parodi, de szobor paródia, azt úgy érzem, hogy már csak ilyen koktélbulikon beszélgetnek. Hú, láttad azt az új szobor paródiát? Igen, hogyan odaszólt a reneszánsznak meg a mai politikai áthajláson is. Hú, de például sok pénzünk van. Így. Ez a Zsolt, micsoda szobor paródiát tolt. Igen, egy hétig nevettem rajta. Én most is eszembe jutni, elkuncogom magam. De azok nem, ők így nevetek. Ilyen gonoszan. Mondják mindig, hogy fehérek vagyunk. Igen, gazdagok vagyunk. Átakarják a szájukat. És azt mondja, hogy azt írja a Telex, a minőségi újságírás jegyében, hogy kérdés, hogy a köznép veszi a poént, vagy ahogyan az szokott lenni, tovább csavar egyet rajta, a maga pesti módján fingó vitéznek vagy szaró lovagnak átkeresztelve a műve. Nem lesz idő két hét alatt szerintem, hogy a köznép majd itt átkeresztelje, mert mire átkeresztelik, már leszedik a szoborot. Akkor is mi ez, hogy most itt a Telex újságírója felajánlja a pesti úri közönségnek, hogy mint ahogy ugye ők szokták, fingó vitéznek vagy szaró lovagnak, akkor kereszteljék át még most gyorsan. Emellett a vidéken... Nézzük a vidéki híreinket. Gumilövedékkel lőtte hasba a kerítésre pisáló gyalogost az ideges borsodi férfi. Átlagos borsodi nap. Egy figura észrevette, hogy valakik lehúgyozzák a kerítését, úgyhogy berohant a gumilövedékes fegyveréért, és most meghalsz felkiáltás, mert háromszor rálőtt a bandra. Mondjuk ez kicsit túlzásnak érzem amúgy. Mondjuk az is, hogy meglátod, hogy valaki húgyál, aztán beszadsz a pisztolyért, és kiszadsz, jó sokáig húgyál az az ember, de jó. De, mert volt közben egy szóváltás, ugye még össze is vesztek, utána bement a fegyverért, addig elindultak, és utánuk szaladt, és akkor úgy. Tehát tudta, hogy gumilövedéke van, vagy most meghalsz, csak viccből mondta? Vagy szerintem, tényleg meg akarta ölni vele? Szerintem, hogyha rád fognak egy fegyvert, és azt kiabálják, hogy most meghalsz, az sokkal ijesztőbb, mint hogyha azt kiabálják, hogy most nem fogsz meghalni, mert ez csak gumilövedék. Na, az a marha érdekes, most ennek kapcsán egy kicsit utána olvastam. És borsodnak? Igen, hogy létezik. Ja. Tolna megyének még nem. Most már nem is lehet ilyen gumilövedékes fegyvereket venni, csak úgy elméletileg. Viszont régebben ezeket egy ilyen tök egyszerű engedélyt kellett kiváltani, amit bárki kiválthatott, aki büntetlen előéletű, és lehetett venni a gumilövedékedre fémköpenyt. Az nem szép. És lehetett otthon olyan fegyvered így, amivel végül is nyilván azért nem fogsz keresztülőni egy embert, de azért az eléggé súlyosan meg lehet sebesíteni. Tudom milyen, amikor itt laktam Budapesten, akkor alattunk gumilövedékkel lövöldöztek, mint kiderült. Ja, meg baseball ütővel verték, meg gumilövedék. Hát kinézel az ablakon, mint bárki, és akkor azt látod, hogy itt áll egy kocsi, egy család, másik család, és akkor lövöldöznek, meg baseball ütővel kergetik egymást, és így hát... Szerda van megint. Jó van, csokkára. Akkor mennyi. Tessék, a célnagyár, az mindent megtesz a célnagyárosokért. Úgy látszik, valakinek jött egy futár. Senki nincs más, aki átvehetné, és műsor közben nekünk kell átvenni. De amúgy az tényleg, most mi van itt? Ez nem túl profi. Nem láttam olyat, hogy egy Szellő István kimegy a futárhoz híradó közben. De lehet, hogy ez a szépség is ennek a műsornak, nem? Iratkozzatok fel addig a csatornára, kövessetek minket Instagramon, Twitchen, a Célnagyárt is kövessétek Instagramon. Jó, van ez így. Következő hírünk, egy rész, ami szponzorált. Beszéljünk kicsit az UFO-król. Az UFO-król, ami nem a zöld lények, ugye? Igen. Ez fontos, hanem azok az azonosítatlan repülőtárgyak, de amúgy a köznyelben a Magyarországon már az UFO-t, ez UFO. Szerintem ez mindenhol az X-akták óta, nem? Nem tudom, hogy az mert UFO az tényleg az csészaj. Hát a bármi. Bármi, igen, csak hogy annyira beépült a köznyelbe, hogy már a nem tudom, a zöld emberekre is az UFO-t mondják, de az meg az Amerikában az alien, és az UFO az más. De a magyar nyelvben meg a földön kívül, csak túl hosszú az a szó. Hát az igen, de szerintem az angolban is az ET az extraterrestriális, vagy mi a extraterrestriális, akkor földön kívül. De az UFO-k azok viszont mindenképpen létező dolgok, mert addig, amíg be nem azonosítasz egy repülőtárgyat, ami nem tudod, hogy mi, addig az UFO. Szóval most elrepült egy madár, és épp nem nézek oda, és csak láttam, hogy elrepült, az egy UFO. Számodra. Számomra egy UFO. De aki kint áll, és látja, hogy ott egy madár volt neki, az egy madár. Én amúgy, vagyis mi nagy UFO rajongók vagyunk, volt az UFO magazin, és akkor azt mindig vettük, amikor mentünk táborokba, és olvastuk a UFO észlelésüket. Azok mókások, én szerettem. Igen, azok tényleg jók, meg annyira érdekes, hogy kaptunk egy ilyen kutatást is amúgy, hogy a magyar emberek hogyan viszonyulnak ezekhez a dolgokhoz, és földön kívüli élet létezésében abban mondjuk túlnyomó része az embereknek az hisz, és ráadásul még valami olyan volt, hogy az emberek egy harmada, vagy mekkora része, vagy 20 nem tudom hány százaléka már önnön maga is látott valami furcsaságot. Ami értelmezhetetlen. Furcsaságot mindenki lát. Hát jó, amire azt gondolta, hogy valami földön kívüli dolgot látott. Szóval a magyarok 70%-a szerint létezik intelligens élet a földön kívül. Várjál, szóval mondjuk el, hogy amúgy a UFO akták nevű sorozat az a National Geographicon április 28-tól este 10-kor lesz a premierje. Az igazság ide lent van. Figyelj, és National Geographic-on ezt heti egy rész jön, 5 részes lesz a sorozat. Az amerikai kormány több évtizedes UFO kutatását vizsgálja, mutatja be olyan szemtanúk és archív felvételek segítségével, ahol az emberek valami szokatlan égi jelenséget tapasztaltak. A véleménye szerint az amerikai kormánynak vannak UFO-kból származó anyagok a birtokában. Igen. És akkor erről még amúgy én, nekem azért lenne ez pár mondandóm. Mostanában nagyon felkapott lett ez az UFO téma. Ilyen kis hírmorzsák vannak, hogy legalábbis valamit nem tud az amerikai kormány rögtön, akkor már rögtön beismerte, hogy UFO-k vannak. Szóval ilyen szempontból lehet, hogy különösen aktuális az, hogy végre ezt bemutassák valami, hogy hitelesen, és ne csak az, hogy biztos eltitkolnak, meg biztos a 51-es, hogy mondják, körzet magyarul, stb. Ugye volt, hogy azt le akarták rohanni az emberek, azt nem tudom, mi lett be. Ja, tényleg volt ilyen. Pár éve kijöttek ilyen cikkek, amikor a nyilvánosságra hoztak ilyen UFO észlelésekről videókat. De ez nem azt jelenti rögtön, hogy ezek földön kívüli dolgok, csak ugye mindenki, hogy mondjam, az emberek képzelete azért szeret játszani a dolgokkal, meg akkor úgy érzed, hogy tudhatsz valamiről. Szóval azért nem érdekes, hogy ez meg lesz vizsgálva ilyen hitelesebb szemmel. Csak félek, hogy igazából ha kijön az, hogy ezek nem, hát legalábbis semmiképp sem bizonyítható, hogy földön kívüli dolgok voltak, akkor is bele fogja látni, akik bele akarja látni, hogy ez biztos földön kívül. Hogyha meg megmagyarázol mindent, hogy ez ezért nem volt földön kívüli dolog, ezért meg ezért, akkor meg biztos el akarod titkolni, szóval aki hinni akar benne, az úgyis fog tudni, csak éppen vagy azt magyarázza be, hogy igen, ez volt, vagy azt ezt akarod eltitkolni, szóval mindenképp bele lesz magyarázva valahogy szerintem. Igen, és ebben nem kizárólag ugye a Hihetetlen magazin, meg az UFO magazin az, aki felelős ezért, de tudjuk, hogy nyilván a kormányok is partnerek ebben. Főleg azért, mert a, nem is tudom, tehát eleinte az 50-es, 40-es évek végén, meg az 50-es években, meg a hidegháború keményebb évtizedeiben ugye nyilván próbálták eltitkolni, hogy mire képes a haditechnikájuk. Minden ország, ahogy valószínűleg pontosan ugyanúgy csinálják most is, csak akkor egy nagyon intenzív verseny volt, és olyan szinten, amit még az emberek nagy többsége azért így tudott értelmezni. Most a, nem tudom, a műholdaknál, meg az IT-ban valószínűleg nem veszük észre egész egyszerűen a fegyverkezési versenyt. Csak azt akarom mondani, hogy volt ilyen például Nagy-Britanniában az Zircon projekt, ami egy kémműholdat lőttek föl az angolok, de ugye nekik nincsen űrkikötőjük, úgyhogy Amerikába kellett föllőniük, az amerikaiak tudta nélkül, mert a saját kémműholdjukat akarták fellőni, és akkor erre az egészre kitaláltak egy olyan projektet, amit elvittek olyan irányba, mintha valami UFO projekt lenne. És a közvélemény meg arról tudott. Így is benne vannak ilyen összeesküvés elméletekben a kormányok saját összeesküvésük alatt gyártják az összeesküvés elméletet. Nyilván mindenki szeretné hinni, hogy vannak, vagy somóan szeretnék elhinni, hogy vannak UFO-k, mert az volt ilyen kérdés. Márhogy űrlények. Igen, hát meg UFO, igen, űrlények, jó van már. Az UFO-kban. De hát, mert azt mondták, hogy melyik a félelmetesebb, amúgy aztán feltették a kérdést, hogy itt van ez a végtelen nagy világegyetem, és egyedül vagyunk benne, vagy az, hogy itt ez a végtelen nagy világegyetem, és tele van élettel rajtunk kívül. Ami nekem félelmetesebb az, hogy egyedül vagyunk benne. Nyilvánvalóan, főleg, hogyha valószínűség számítás, hogy teljesen biztos, hogy máshogy is kialakulhatott az élet, bár nyilván az élet, ahogy mi ismerjük, a szén alapú élet, meg az, hogy mi mit érzékelünk az életből, mondjuk hallunk, látunk meg ilyenek, szóval ilyen szinten nehéz majd összehasonlítani, mert lehet, hogy kialakult valami, amit mi már nem is tudunk értelmezni, szóval most kialakult galaxisokkal arrébb egy nem szén alapú élet, ahol teljesen más dolgokat érzékelnek, tudom is én. Szóval ilyen szinten biztos vagyok benne, hogy egy csomó helyen kialakult élet, ha így mondjuk. Főleg amilyen óriási nagy az univerzum, közben meg kicsit úgy érzem, hogy akik szeretnék elinni, hogy biztos majd pont erre járnak az UFO-k, meg pont erre, hogy erre járnak a földön kívülök, azt meg nem hiszem, azt csak így szeretnénk azt hinni, mert az így, hogy mondjam, most tegyük fel, hogy van a tenger, ez egy hasonlat lesz. Van a csendes óceán, és akkor csinálok egy kis aranyport, és minden porszem az egy élet kialakulása, és akkor azt elszorod a tengerben, még időben is nagyon le lehetne szólni, hogy egyet beleszorok 1 millió év múlva, egy másikat meg 2 millió év múlva rakok a tengerbe, és mennyi az esélye, hogy az csendes óceánon az a két porszem találkozzon. amekkora a csendes óceán. Hát kb. Semmi. Gyakorlatilag semmi esélye nincs. Kb. Ennyi az esély, hogy pont itt vannak a közelben a földön kívülök, és pont ebben az időben vannak. Ez is egy érdekes dolog, hogy ezt is mondják, hogy van egy ilyen skála, amire föl van állítva, hogy a milyen szakaszai lehetnek egy civilizációnak, és akkor lehet, hogy egy idő után eljutna a civilizáció egy olyan fázisig, hogy már felfedezheti a világűrt, akkor valami ott megakadályozza, valamiért összeomlanak addigra ezek a civilizációk, akkor ez is egy elég félelmetes dolognak tűnhet, hogy akkor valamiért eddig nem sikerült senkinek. Én nem gondolom, hogy itt a Földön valószínűleg feltűnne mindenkinek, hogy titokban így ide jönnek, főleg a mai korban már, amikor mindenkinek a zsebében ott egy telefon, már fingani se lehet annélkül, hogy ne venné fel valaki, vagy pisilni valahol majd nekik a hátsó kertjébe. Szóval én nem hiszem abba, hogy itt vannak, de biztos ezzel sokan nem így vannak amúgy. Ez tényleg furcsa, hogy emberek mondjuk elhiszik a badacsonyi görény embernek a létezését. Egy olyan helyen, úgyhogy Magyarország mai területének valószínűleg a 100%-án ráléphet már ember, de legalábbis a 99%-ára, és nem hiszem, hogy badacsony az, ahol ez az 1%, ahol egy görény ember évezredeken keresztül ott így élt. Bár megvan ennek a lehetősége, az viszont egy másik kérdés, hogy ilyen azonosítatlan repülőtárgyakat mondjuk viszonylag gyakran fényképeznek az emberek, csak le van söpörve azzal, hogy hát, hogy valami izét, valami hülye volt ez az ember, vagy nem tudom, vagy nem most az, érted, nem, most nem jó a kép. Azért azonosítatlan, mert bármi lehet, ez az ég, az elég nagy a világ, mehet mindenféle. Az emberek minden, egy elmosódott madárra ráhúznak minden hülyeséget, szóval... Igen, de azzal mi van, amik a Pentagonból kikerültek felvételek, amiket vadászpilóták vettek. De a Pentagon sem azért tévedhetetlen, azt tudod. Nem, persze. Ez egyszerűen nagy számok törvény alapján lesz hibahatár, amikor elnéztek valamit, amikor valaki hazudott, stb. Mindenképp lesz 1000-ből 2 ilyen, és az a 2 kikerül, akkor már mondod a magadét majd. Igen, de most mit tudunk azzal kezdeni, hogyha mondjuk tényleg ez van, hogy van egy tárgy, ami úgy közlekedik, ahogy ember alkotta tárgyak sebessége és az irányváltásai alapján. Nincs olyan ember alkotta tárgy, ami ezt meg tud csinálni. Amíg eljön ide, addig nem tudná észrevenni az 1000 másik űrügynökség meg minden, valahogy ide kell jutni a földre. Mindig csak amerikaiak veszik észre ezeket. De ők se akkor veszik észre, amikor jön, legalábbis nem ez van nyilvánosságra hozva, hanem az, amit már itt a Földön művelnek. Bár ugye most volt valami anyahajó is, ugye bejött a szébe, a naprendszerbe. Nem tudom, jó, mondjuk annak nem olvastam különösebben utána, úgyhogy nem jó, tudom. Ez nem erről szól, de biztos az nem gáz, szerintem, hogy egy kormány kutatja ezt, mert hogyha meg nem kutatja, és egyszer tényleg itt lesznek, akkor meg az lesz a baj, hogy miért nem foglalkozott ezzel. De hát hogy lehet ezt nem kutatni, hogy mi van a légteredben? Hát ezt mindenki figyeli. Igen, értem. Na mindegy, de az a baj, hogy ez olyan nagy ez a világűr, és épp folyamatosan tágul, és a fénysebességet sajnos azt nem lehet csak úgy egyelőre, nem jöttünk rá, hogy lehet túllépni. Említek nem is lehet, ugye? Meg még a féregjukakkal nem tudunk teret ugrani, szóval egyszerűen még hogyha tele lenne élettel is az univerzum, akkor sem nagyon tudunk eljutni egymáshoz, még egy rohadt jó űrhajóval sem, mert az egy csomószor, hát több millió fényévet kéne valahogy átugranod. Az érdekes ezen filozofálni, hogy mi merre mi lehet, de szerintem földön kelljen kutatni, a UFO-kat ott nem tartunk. Hát, amúgy és nem tudom. Tehát abból kiindulva, hogy mondjuk nem is feltétlenül, most az egy dolog, hogy mi is ugye a sugárzást érzékeljük a hülye majom szervezetünkkel, és ez azért lehet egy ilyen univerzális dolog a világegyetemben, hogyha van más értelmes lény, akkor az is a sugárzás valamilyen formáját érzékelje, meg nyilván a környezetéről azzal tud információt nyerni, hogy mi hogyan veri vissza a fényt, a rádióhullámokat. Úgyhogy el tudom képzelni, hogyha találkoznánk egy másik értelmes létformával, akkor azzal így, tehát valamilyen módon lehetne kommunikálni, ha nem is úgy, mint a, nem tudom, a Star Wars-ba, ugye már. Az biztos, hogy marha érdekes lenne, hogy hogyan reagálná le a társadalom, hogy... Hát nagyon sok érdekes dolog lenne amúgy szerintem, ami ezt hozhatna, de hogyha valaki erről bővebben szeretne hallani, akkor... UFO akták. Megnyílik az ismeretlen. Premier április 28-án a Nat Geo műsorán. Ránézhet a dolgokra, és ott... Hát itt mi meg is kaptuk a részeket, de nem spoilerezhetünk belőle, úgyhogy nem mondunk semmit, de próbál ilyen tudományosabb alapokra helyezni ezt az UFO kutatást, és nem csak az, hogy kimegy a Istihez, aki azt mondta, hogy látott valamit, és akkor ebből egy 40 perces részt csinál. Igen, nem olyan, mint ezek a szellemkutatós műsorok, hogy akkor bemennek egy házba, és így megrecsen valami. Igen, és van ilyen valamilyen cuccuk, és akkor És ez recseg meg rapog. Szellemírtokba így ezért így pörög a műanyag figyfiri. Köszönjük a National Geographicnak a szponzorációt. Nézzétek meg, hogyha többet akartok tudni arról, hogy milyen azonosítatlan repülőtárgyak röpködnek a Földön, és mit hoztak nyilvánosságra ezekkel kapcsolatban. Hát kicsit kevésbé izgalmas téma, de Gáspár Győző kisebbik lánya kiesett a Miss Influencerből. Mi? És azért Gáspár Győző pedig őrjöngésbe kezdett. Csoda. És amúgy kidobták azokat is, akiknek csak hirtelen lett 10 000 követője, mert rengeteg olyan volt, akinek csak hirtelen lett. Pont 10 000 követője, hogy tudjon nevezni. Érdekes módon. Nem néztem meg, hogy kik maradtak benne, és kik kerültek ki. Az viszont biztos, hogy a... Mi alapján amúgy? Zsűri és a partnerek döntése alapján. Kamu verseny, kamu szervezéssel. Gratulálok mindenkinek, Jézusom. Még az is hülye, aki hisz benne, mondja Győző, de hát ez egy valószínűleg a saját lányát is beáraszta, mert ő is hitt benne, vagy hát gondolom, hogy Győzik is hitt benne, amíg, ne, amíg úgy volt, hogy tovább jut a lánya, de hát nem volt, nem, végül nem jutott tovább. Igen, de azt is mondja, hogy én még részt vettem benne, jó buta voltam. Megvallja a bűnét, Gáspár Győző, nagyon sajnálja már, hogy részt vett ebben, ami most már kiderült számára, hogy butaság. Ami marha érdekes viszont benne, amellett, hogy... Megint letöltöttek egy ilyen top 50-es PNG-t. Igen, beírod újra a Google-be, első oldalon van az is. Nem is az a marha érdekes szerintem benne, hanem hogy vajon miről szól ez a Miss Influencer? Vajon... Pénzről. Nem vajon pénzt miről? Kapnak. Azt nem tudom, miért, és hogy minek, és hogy hogyan, és hogy mi az egész értelme. Vajon találkoznak valahol, és ott válogatják ki közülük, hogy ki jut tovább. És én nem nagyon... Semmi. Nem nagyon látom, hogy ez mi alapján működik, de hogyha leértek ezt, akkor meglátod, hogy vannak itt ilyen... más jellegű tartalmak is. Ez nagyon unalmas, de kiválasztottam párat, amik nem annyira unalmasak. Bántalmazás a közösségi médiában. Micsoda megfejtések vannak itt. Igen, ott látunk két nagy megfejtést. Csokker! Hogy mondtad Ciát? Fontos témáról beszélgetnek a Miss Influencer. De olyan unalmasan, hogy ez megszédülök. Mi? Ez pedig, amit okay. Nem értem, hogy hogy kerül ez az egész, de... Ez az egész. De reklámok vannak a Miss Influencer. Na, micsoda meglepetés. Szia, ne haragudj, nincsen KP, mert bőle, hogy esetleg kriptóval fizetek. Kriptóval? Aj, ne! Ne! Végre! Eljutottunk ide. Ezt nézd, milyen színvonalasan elkészített reklám amúgy, mint hogyha egy táborba így gyerekek felvenni. És oké, és Bitcoin jó mondjuk? Az jó, mádrom esetleg az adataim. Minőség. Fú, ez mi ez a szellemi nyomorít? Ez a kedvencem, egyik kedvencem. Szóval nem is azért spába megy el, hanem csak nézi a honlapját. Ez a reklám. Van, aki elmegy a termás spába. Van, aki elmegy a Gosduba a Habibibe. Ez már reklám. Igen, a bal fülem nagyon tetszik neki. Ez kurva jó reklám. Én ilyen igényes reklámot még életemben nem láttam. Micsoda tehetségek vannak. Már csak egy Tényleg, bazzeg, a nagyanyám jobb videót csinál TikTokra, bazzeg. Sziasztok! Beszéljünk arról, hogy a közösségi média milyen hatással van a diákok tanulási folyamatára. Véleményem szerint, mivel én is diák vagyok, nagyon sokszor hátrányt jelent. Ez nagyon megmondja a bölcsességet, hogy a telefonozás az nem jó. Ez lehet, csöndben legyél, most bölcsesség van. A telefon az állandóan a kezemben van. És nagyon igaz, nagyon igaz. Végre valaki felszólal. Sajnos elveszi a figyelmem a tanulásról, hisz összpontosítanom a tanulásra. Nagyon igaz. Végre valami fiatal, aki felszólal ez ellen. Nagyon jó, nagyon fiatalosan, ahogy a fiatalok is megértik. Média, hiszen nagyon sokszor például tudok írni az évfolyamtársaim. Tényleg? És hasznos is lehet az internet, nem csak rossz? Forradalmi gondolatok, Csokker! Szívd magadba ezt a tudást itt. Az interneten van, ami jó, és van, ami nem jó. Várjál még, lehet, hogy lesz. Ne szóljál bele? Majdnem elsírtam magam, olyan nyomasztó. Minden diáknak, mikor neki kezd tanulni, azzal kellene kezdeni, hogy a telefonját azt mondjuk néma módba rakja. Aztán. Ezt tudod mi? Ez a 2023-as verziója annak, amikor a szépség királynak azt mondják, hogy legyen világbéke. Amúgy ez tényleg az. iPhone-osoknál ne zavarjanak funkciót, vagy a tanulás funkciót, és hogy ne vegye a figyelmét, hogy ne rezegjen, ne csipogjon. Amúgy azt amúgy is ajánlom. Én semmire nem kapok értesítést, csak hogyha iMessage-em jön, vagy hogyha mondjuk hívnak. Semmi más nem lehet olyan fontos. Biztos nekem van, akinek... Meg a B-reel. Igen, már az napi egyszer van. Emlékszem, mikor mindig rezgett a mobilom, amikor WhatsApp üzenet jött, és akkor ezek, amiket itt folytatunk le, ilyen viták a műsorban, azok ott zajlottak a WhatsAppon, és 5-6-an így írják be, 80 üzenet, hogyha egy 2 órát nem figyelsz oda, egy ilyen vita elkezdődik, és végig csipogott a telefonon. Még az is az iPhone-ban van, akinek nem néma módban van a telefonja folyamatosan. Én nem tudom, hogy én nekem mióta megvettem úgy van, hogy nincs csengő, csak rezeg azt. Föl lenne hangosítva a telefon, nem tudnám, hogy az enyém csörög. Nem tudom, mi a csengő hangom. Ne nézze meg, hogy ki írt, vagy ki nem, mert nagyon sok időt elvesz tőlünk az, hogy nagyon a telefonunkon pötyögünk. Nagyon és igaz. Már rég megtanultok volna a tanulnivalót, hogyha így ez van. A telefon nem lenne, és ez a közösségi média nem lenne. Ennyi. Nagyon igaz. Nagyon lenyomasztott ez most. Én beraktam amúgy a iszébe a Trello-ba egy pár ilyen vicces reklámot. Ez most ez katasztrófa. Hogy az Instagramon, illetve az egyéb social media felületeken egyre több a reklám, illetve az úgynevezett influencer. Nem hiszem el, Ádám. Tudod, milyen érzésem van, mint a középsuli, amikor okoskodott. És ilyen teljesen vakon vannak a világra. Ez mi a faszom van megint? Azt szeretnének influencerekre hasonlítani, influencerekké válni, és lehet, hogy már te benned is felmerült a kérdés, hogy hogyan lehetnél te is influencer, és hogyan profitálhatnál az Instagramból. Erről szól ez a Miss Influencer Ádám. Nagyon igaz. Első és legfontosabb lépés természetesen a közösségépítés. Nagyjából 5000 követőtől fognak téged komolyan venni. Nem fognak. Nem fognak komolyan venni 5000 követőtől se. Ne hitegesd őket. Majd rád írnak cégek, hogy szeretnék. De hogy írnak rád cégek 5000-től. De hát nem tudhatod, Ádám. Lehet, hogy iszél. Olyan cégek lehet, hogy rád írnak, amik Dubajba kivisznek. Ha sikerült elérned az 5000 követőt, akkor nem csak influencer marketing lesz. Azt sem sikerült, hogy a kép közepére álljon. Hűséged, mértékesen, kicsit oktató videókat, kurzusokat, illetve lehetőséged lesz úgymond affiliate marketingre. Kurzusokat is csinált már. 5000 követőtől. Jó van. Petinek 5000 követője van, hát akkor mindjárt özönlenek a izé. Gratulálunk Petinek. Gratulálunk Peti, az affiliate marketing. Cél nagy már több mint 10 000, azt mégsem ömlenek a szponzorok, érdekes. Ha szolgáltatást választasz, akkor megtörténhet az, hogy egyszer szerzel egy ügyfelet, és onnantól kezdve neked havi szintű bevételet keletkezik belőle. Az affiliate marketingtől már vér folyik a fülemen, bazzeg. Néztük egy fókuszcsoport videóban, hogy igen, affiliate marketing, és akkor milliókat kapsz havonta. Persze, jó van. Hát van aki. Tudod, ki társadassá, bazzeg. Ha tetszett a videó, akkor nyomj a like-ra. Ennyi? Ez sikerült, bazzeg. Remélem, Peti, sokat tanultál ebből. Tablet, telefon. Ugyanis ez a két eszköz az, amit ha elveszel a font, azáltal egy jutalmazza, vagy végig azt múlcsán szemben. Jó, feladtam. Dáviddal imádjuk a wellnesseket, és új helyeket kipróbálni. Az a influencer paródia, az egész retek, az egész hihetetlen. Szívem! Ilyen gázárok mellett ideje nyilvánzárókat cserélnünk. Ki nevelük akarna hirdetni, Ádám? Miért gondolja bárki, hogy a földön kívülök ide akarnak jönni? Nézzetek már rá erre, bazzák. Hát rögtön elkanyarodnak, bazzák, még a stratoszférában, hogy meglátják ezeket, rácsatlakoznak az internetre. Hogy jönnek a földön kívüli hirdeték. Meglátják, itt jönnek az influencerek. Én indulásra készen vagyok. Magyarországon a Hungterm az egyik legjobb a nyílászáró. Ennyi? Ez volt? Na, ott akarod. Mobiltelefonok és egyéb okos eszközök nélkül ebben a mai rohanó világban nem tudunk létezni. Na jó, a rohanó világ az nekem az egy jelszó arra, hogy kiszálljak. A rohanó világ az. Az az érdekes, hogy ugye van ez a... Ez a mai rohanó világ, ez már 20 éve is... Van ez a csávó, aki a szápák közöttből jött be ebbe zsűrinek. Ugye ő a Szent Király is arc, vagy micsoda, és ez az ő másik cégei reklámoznak itt, meg nem tudom, gondolom kukáztak még 4-5 céget. Amúgy akkor... rájöttem, hogy mi ez a Miss Influencer Choker. Rájöttem. Pénzégetés? Pénzmosoda. Muskot csinálhat. Hoztak egy csomó influencert, gácsisokat fizetnek ezekért a hirdetésekért, ezeknek az influencereknek, akik leteszik a 10%-okat, vagy még annyit se. Amúgy és egy ügynökség a közepén meg kiveszi. Mindent kivesznek. Ez egy pénzmosó, bazd meg. Hát nézd, egy rakás egymás utáni igénytelebb hirdetések özönlenek, amire értelmes ember nem fizetne pénzt. Olyanok, mint ezek a telefon voltak, bazd meg. Külföldi kis kitekintés következik? Ez az árulhírünk ma. Új-Zélandon van egy ilyen verseny, egy ilyen vadászverseny, és most úgy gondolták, hogy most meghirdetik, és most egy 14 éven aluli gyerekeket is bevonják a vadászversenybe, és ők nekik vadmacskákra kell vadászni, és hogy van egy ilyen időszak, és akkor aki a legtöbb vadmacskát megöli abban az időszakban, az nyer. És nem örültek az állatvédők, mert egyfelől azért, bár érdekes, mert amúgy egy csomó nyilatkoztak, hogy a vadmacskák sok problémát okoznak, nagyon sok madarat kipusztítottak már, meg nagyon sok betegséget terjesztenek, meg ilyenek, de azért az benne volt, hogy valószínűleg nagyon hasonlítanak amúgy egy gyerek nem biztos, hogy meg tudja különböztetni egy házi macskától, és akkor attól féltek, hogy mindenki majd leüli a házi macskákat is. Bár elmetek, azzal akarták update-elni, hogy jó, de aki kilő egy csippes macskát, azt kizárják. Mi van az elvadult csippes macskákkal? Mindegy, attól még a vadászverseny menni fog, csak a gyerekek... Nem gyerekek fogják lemészárolni. A gyerekeket nem vonják be a macska vadászatta, pedig biztos nagyon tapsoltak, amikor kitalálták, hogy ez biztos, hogy ennek nem lehet negatív hatása, hogy bevonjuk a gyerekeket egy kicsit macskákra vadászni. Hát valahogy be kell vonni a gyerekeket, mi legyen, hogy minél több macskát tudsz megölni, annál nagyobb díjat kapsz. Igen, és én pucéran rohannék ki az új-zélandi erdőbe, és harapnám el a torkukat. De amúgy a csoki nagy vadász párti, szóval az most... Hát a duvadakat, azokat és a rendszerből valahogy ki kell szedni, vagy legalábbis ugye megfelelő méreten kell tartani a populációjukat, de amúgy mondjuk az elvadult házi állatokat, azt úgy, ahogy van, ki kéne szedni a rendszerből. Ennek az alapja a felelős állattartás lenne, ami valószínűleg akkor Új-Zélandon sincs meg. Ott sincs kolbászból a kerítés, de nálunk is amúgy az ilyen elvadult kutyák, azok az erdőben ott csak így kettelésből megölnek állatokat. Amúgy ez is egy, nálunk minden állatnak a populációja nagyon durván túl van tartva, úgyhogy nagyon nagy szükség lenne a vadászokra, hogy ez kontroll alatt legyen tartva. Szükség lenne 14 éves gyerekeket befogni és kutyákra vadásztatni őket? Hát a felüket a hadseregbe, a másik felüket meg vadásznak, és akkor így már akkor rendeződne nagyon sok minden. Hát most még ezt el kell halasztani, mert Új-Zélandon nem lett sikere, de egész jó ötlet volt amúgy. Nem baj, mert legalább most is volt egy állatos macskás hírünk. Itthon nincs meghirdetve ez a dolog, úgyhogy ne lőjétek ki a macskákat. Fegnek gyerekeitek. Igen. Tudjuk, hogy mindenki nagyon szeret az utcán lövöldözni Budapesten és vidéken is, és talán még mindig jobb, hogyha macskára lőttök, mint emberre, de itt nincs meghirdetve ez a verseny, úgyhogy nincs annyi értelme, mint hogyha kimentek Új-Zélandra. Héten még elég kemény témákat hozunk, akár egész részen átívelőket is, úgyhogy kössétek fel a gatyátokat, ez volt a bemelegítés. Ez egy hosszú hét áll előttünk, és holnap ismét találkozunk. Már, hogyha mit csinálsz? Bírd már ki, Csokker! Hozzalmasan viszkedett a bokán. Jó, már most már kivíratod van ezt a két mondat erejéig. Istenem, bezzeng. Iratkozzatok fel. Még több ilyen remek kontentért. Na, mit teszünk? És ti? Itt lesztek? Jó. Hát, túl kevés, túl késő.